السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الوساوي. طبعا الشيخ آدم من مؤسسة الضمير أرسلني هنا لمستشفى الأمراض العقلية، والحمد لله انتهينا من موضوع اللي هي المريضة النفسية كوثر، هي من المواليد طبعا. وسبحان الله واجهت حالة، فقلت لازم إيش يعني من أهل الخير اللي يقدرون عليها، يعني الحالة بسيطة يعني ولكن يعني مؤثرة جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله. مين سلام حاج يا هبسة ناجي لابارن وتمي رش الله فيها. أنا مبات دي إياي بات دي دنجي تادري أورنكو مي واتشي إتكم مهر وان الوقت تتددي غزكي أتاردي وكسان 20 دي بيرشي كارنت أنا كما أولن الوقت تنوي إيه كي تيمكنتا gaskiya sai dai anan ma'aikata suna dan taimaka magananta da abincinta. To ita me yake, me matsalar ta, me yake damun ta? To ai ne matsalar daga gidan baban gwara aka kawo ta asali. Na'am, baban gwara can wani gari ne? Nan Katsina road din nan. Eh, daga nan aka kawo ta, da an ce suna dan zuwa. To da ka basi suka dena zuwa kwata kwata su wanda suka kawo ta, eh, gidan baban gwarin ba sai suka dena zuwa. To nan sai haka ma'aikata ne suke taimaka mata, kuma san ba san iyayenta ba ma kenan. Gaskiya an yawo Kaduna, an ce an samu gidan, amma kuma wan babata ne ko kanin babanta, wani idi mai zuma unguwar shanu aka ce. An je aka ce Allah ya masa rasuwa, wata ita ma ta rasu, sai wani wata goyon mace da take ita kanwa baban gwarin, ita kuma an ce an mata aure amma ba a san a garin da take ba. To kuma yanzu ita baiwa Allah nan, me sunanta? Sunanta dai Hajara. To me take bukata, kuma wani irin tsari kuke yi haka na taimako haka, ko mutum zai kawo taimako, wani irin tsari mutum ya kamata ya bi? Abin magani da abinci take bukata. In dai aka zo za a samu manyan gidan, sai a yi musu bayani gashi in yaso sai a kawo ku ganta ma. To baiwa Allah na kishi kika fara min bayani akan ta, ya kika a wani irin hali take ciki baiwa Allah? A yanzu dai muna da matsalar ta, dai halinta lafiya kalau, amma muna da matsalar abinci da magani, shi muke bara in za a taimaka mata. To yanzu misali kullun abincin nawa ne ya kamata? In so samu ne muna son yanda ake basu 200, to ita ma muna so a dinga bata. To kuma shi maganin, shi ma tsarin sa daban yake akan wasu? Eh, yanda ya danganta sai yanda abin da likita ya rubuta mata. Naga magani ana bada receipt idan mutum ya kawo ko? Eh, asibiti za a siya, za a baka receipt din ta kaje ka kaiwo. To shi kuma abincin ana bada receipt din sa? A'a, ba a bayarwa, sakamakon tunda a ga yanzu kaga ma yanda aka ba yan uwanta. Eh, irin record suke rubutawa a ciki. Ana rubuta, ana kiran suna, ana basu. Dan da na so in dauki hotel record suka hana ni, suka ce ba a yi. Eh, ba a yi, doka ce sakamakon haka asibiti suka dora, ba a daukar hoton komai. To godiya muke akan taimakon da kuke ma bayan Allah, mu ma insha Allah za mu yi kokari mu fadakar da mutane duk wanda yake neman kokarin ya yi abin alheri. Insha Allah mu za mu sanar da su. Kungiyar mu Ad-Damir Foundation za ta yi kokari ta fahimtar da mutane domin su yi abin da ya kamata, su yi na abin alheri. To an gode, Allah saka Allah ba da ikon yi.